महाभारत उद्योग पर्व द्वादशोध्याय देवता नहुष संवाद। बृहस्पति के द्वारा इंद्राणी की रक्षा तथा इंद्राणी का नहुष के पास कुछ समय की अवधि मांगने के लिए जाना। शल्य उवाच क्रुद्धम तु नहुषम दृष्ट्वा देवा ऋषिपुरोगमाः अब्रुवन् देवराजानं नहुषम घोर दर्शनम। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर देवराज नहुष को क्रोध में भरे हुए देख देवता लोग ऋषियों को आगे करके उनके पास गए। उस समय उनकी दृष्टि बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। देवताओं तथा ऋषियों ने कहा, देवराज जहि क्रोधम त्वयि क्रुद्धे जगत विभो त्रस्तम सासुर गंधर्वम संकिं सकिन्दरम अहोरगम। देवराज आप क्रोध छोड़ें, प्रभो आपके कुपित होने से असुर गंधर्व किन्नर और महानाग गणों सहित संपूर्ण जगत भयभीत हो उठा है। जहि क्रोधम इमं साधो न कुप्यन्ते भवद्भिदाः परस्य पत्नी सा देवी प्रसीदस्व सुरेश्वर। साधो आप इस क्रोध को त्याग दीजिए, आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष दूसरों पर कोप नहीं करते हैं, अतः प्रसन्न होइए। सुरेश्वर शची देवी दूसरे इंद्र की पत्नी है। निवर्तय मनः पापात् परदाराभिमर्शनात् देवराजोऽसि भद्रं ते प्रजा धर्मेण पालय। पराई स्त्रियों का स्पर्श पाप कर्म है, उससे बन को हटा लीजिए। आप देवताओं के राजा हैं, आपका कल्याण हो, आप धर्मपूर्वक प्रजा का पालन कीजिए। एवं उक्तो न जग्राह तद्वच काम मोहितः अथ देवानुवाचेदम् इन्द्रं प्रति सुराधिपः। उनके ऐसा कहने पर भी काम मोहित नहुष ने उनकी बात नहीं मानी। उस समय देवेश्वर नहुष ने इंद्र के विषय में देवताओं से इस प्रकार कहा, अहल्याधर्षिता पूर्वं ऋषिपत्नी यशस्विनी जीवतो भर्तृधिरिन्द्रेण सब किं न निवारितः। देवताओं, जब इंद्र ने पूर्व काल में यशस्विनी ऋषि पत्नी अहल्या का उसके पति गौतम के जीते जी सतीत्व नष्ट किया था, उस समय आप लोगों ने उन्हें क्यों नहीं रोका। बहूने च नशंसाने कृतान इंद्रेण वही पुरा वै धर्मान्युपाधाश्चैव सव किं न निवारितः। प्राचीन काल में इंद्र ने बहुत से क्रूरतापूर्ण कर्म किए हैं, अनेक अधार्मिक कृत्य तथा छल कपट उनके द्वारा हुए हैं, उन्हें आप लोगों ने क्यों नहीं रोका था। उपतिष्ठत देवे मामे तदस्याहितं परम युष्माकं च सदा देवा शिवमेवं भविष्यति। सची देवी मेरी सेवा में उपस्थित हों, इसी में इनका परम हित है तथा देवताओं ऐसा होने पर ही सदा तुम्हारा कल्याण होगा। देवा उचुः इंद्राणी माने श्यामो यथेक्षति दिवस्पते जहि क्रोधम इमं वीर प्रीतो भव सुरेश्वर। देवता बोले, स्वर्गलोक के स्वामी वीर देवेश्वर, आपकी जैसी इच्छा है उसके अनुसार हम लोग इंद्राणी को आपकी सेवा में ले आएंगे, आप यह क्रोध छोड़िए और प्रसन्न होइए। शल्य उवाच इत्युक्त्वा तं तदा देवार्षिभिः सह भारत जग्मुर बृहस्पतिं वक्तुम् इन्द्राणीं चाशुभं वचः। शल्य ने कहा, युधिष्ठिर नहुष से ऐसा कहकर उस समय सब देवता ऋषियों के साथ इंद्राणी से यह अशुभ वचन कहने के लिए बृहस्पति जी के पास गए। जानीम शरणं प्राप्तम् इन्द्राणीं तव वेश्मनि दत्ता भयाम च विप्रेन्द्र त्वया देवर्षि सत्तप। उन्होंने कहा, देवर्षि प्रवर विप्रेन्द्र, हमें पता लगा है कि इंद्राणी आपकी शरण में आई है और आपके ही भवन में रह रही है, आपने उन्हें अभयदान दे रखा है। ते त्वाम देवा सगंधर्वार्षयस्य महादुते प्रसादयन्ति चेन्द्राणी नहुषाय प्रदीयताम। महादुते, अब ये देवता गंधर्व तथा ऋषि आपको इस बात के लिए प्रसन्न करा रहे हैं कि आप इंद्राणी को राजा नहुष की सेवा में अर्पण कर दीजिए। इंद्राद विशिष्टो नहुषो देवराजो महाद्युतिः विणोतिमंबरारोहा भर्तृत्वेवर वर्णिनिः। इस समय महातेजस्वी नहुष देवताओं के राजा हैं, अतः इंद्र से बढ़कर हैं। सुंदर रूप रंग वाली शची इन्हें अपना पति स्वीकार कर ले। एवं मुक्ता तु सा देवी बाष्पमुत्सृज्य सस्वरन्नम वाच रुदति दीना बृहस्पतिमिदं वचः। देवताओं के यह बात कहने पर शची देवी आंसू बहाती हुई फूट फूट कर रोने लगी और दीन भाव से बृहस्पति जी को संबोधित करके इस प्रकार बोली। नाहम इच्छामि नहु संपतिम देवर्षि सत्तम शरणागतास्मि ते ब्रह्मत्रायस्व महतो भयात। देवर्षियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देव मैं नहुष को अपना पति बनाना नहीं चाहती, इसीलिए आपकी शरण में आई हूँ। आप इस महान भय से मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पतिरुवाच शरणागतम न तजेयम इंद्राणी मम निश्चय धर्मज्ञां सत्यशीलां च न तजेयम अनिंदिते। बृहस्पति ने कहा, इंद्राणी मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। अनिंदिते तुम धर्मज्ञ और सत्यशील हो, अतः मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। ना कार्यम कर्तुमिच्छामि ब्राह्मण सन् विशेषतः श्रुतधर्मा सत्यशीलो जानन् धर्मानुशासनम् नाहमेतत् करिष्यामि गच्छध्वं वै सुरोत्तमा अस्मिंश्चार्थे पुरागीतं ब्रह्मणा श्रुयतामिदम्। विशेषतः ब्राह्मण होकर मैं यह न करने योग्य कार्य नहीं कर सकता। मैंने धर्म की बातें सुनी हैं और सत्य को अपने स्वभाव में उतार लिया है। शास्त्रों में धर्म का उपदेश किया गया है, उसे भी जानता हूँ, अतः मैं यह पाप कर्म नहीं करूँगा। सुरश्रेष्ठ गण, आप लोग लौट जाएं। इस विषय में ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जो गीत गाया था वह इस प्रकार है, सुनिए। न तस्य बीजं रोहति रोहकाले न तस्य वर्षं वर्षति वर्षकाले भीतं प्रपन्नं प्रददाति सत्रवे न सत्रातारं लभते त्राणमिच्छन्। जो भयभीत होकर क्षण में आए हुए प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं जमता है, उसके यहाँ ठीक समय पर वर्षा नहीं होती और वह जब कभी अपनी रक्षा चाहता है तो उसे कोई रक्षक नहीं मिलता है। मोघमन्नम विन्दते चाप्यचेता स्वर्गान लोका दृश्यते नष्टचेष्टः भीतं प्रपन्नं प्रपदाति यो वै न तस्य हव्यं प्रतिगृह्णन्ति देवा। जो भयभीत शरणागत को शत्रु के हाथ में सौंप देता है वह दुर्बल चित्त मानो जो अन्न ग्रहण करता है वह व्यर्थ हो जाता है, उसके सारे उद्यम नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग लोक से नीचे गिर जाता है। इतना ही नहीं, देवता लोग उसके दिए हुए हविष्य को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रमीयते चास्य प्रजा झकाले सदा विवासं पितरोश्य कुर्वते भीतं प्रपन्नं प्रददाति सत्रवे सेन्द्रा देवा प्रहरन्त्यस्य वज्रम्। उसकी संतान अकाल में ही मर जाती है, उसके पितर सदा नरक में निवास करते हैं। जो भयभीत शरणागत को शत्रु के हाथ में दे देता है उस पर इंद्र आदि देवता वज्र का प्रहार करते हैं। एतदेवं विजानन् वै न दास्यामि शचीमिमाम् इन्द्राणीं विश्रुतां लोके सकृष्य महिषीं प्रियाम्। इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को मैं निश्चित रूप से जानता हूँ, अतः जो संपूर्ण विश्व में इंद्र की पत्नी तथा देवराज की प्यारी पटरानी के रूप में विख्यात है उन्हें इन सची देवी को मैं नहुष के हाथ में नहीं दूंगा। अस्याहितं भवेद्यच्च मम चापि हितं भवेत् क्रेतां तत्र श्रेष्ठा नहि दास्याम्यहं सचिम। श्रेष्ठ देवताओं, जो इनके लिए हितकर हो, जिससे मेरा भी हित हो, वह कार्य आप लोग करें, मैं शची को कदापि नहीं दूंगा। शल्यवाच अथ देवा स गंधर्वा गुरुमाहुरिदं वचः कथम सुनीतम नो भवेन मंत्रेयस्व बृहस्पते। शल्य कहते हैं, राजन, तब देवताओं तथा गंधर्वों ने गुरु से इस प्रकार कहा, बृहस्पते, आप ही सलाह दीजिए कि किस उपाय का अवलंबन करने से शुभ परिणाम होगा। बृहस्पतिर्वाच नहुषं याचतां देवी किंचित कालांतरं शुभां इन्द्राणि हितमेतद्धि तथास्माकं भविष्यति। बृहस्पति जी ने कहा, देवगण, शुभ लक्षणा शची देवी नहुष से कुछ समय की अवधि मांगे, इसी से इनका और हमारा भी हित होगा। बहुविघ्न सुरा काल काल कालम नहिष्यति गर्वितो बलवांश्चापि नहुषो वरसंश्रयात्। देवताओं, समय अनेक प्रकार के विघ्नों से भरा होता है, इस समय नहुष आप लोगों के वरदान के प्रभाव से बलवान और गर्विला हो गया है, काल ही उसे काल के गाल में पहुंचा देगा। शल्य उवाच ततस्तेन तथोक्ते तु प्रीता देवा तथा ब्रुवन् ब्रह्मण् साध्विदं मुक्तं ते हितं सर्वदिवौकसाम्। शल्य कहते हैं, राजन, उनके इस प्रकार सलाह देने पर देवता बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, ब्रह्मण्, आपने बहुत अच्छी बात कही है, इसी में संपूर्ण देवताओं का हित है। एवं एतद्विज श्रेष्ठ देवी चेयं प्रसाद्यतां ततः समस्ता इन्द्राणिं देवाश्चाग्नि पुरोगमाः। उचुर्वचनम् अभ्यग्रा लोकानां हितकाम्यया। जो श्रेष्ठ, इसी बात के लिए शची देवी को राजी कीजिए। तदनंतर अग्नि आदि सब देवता इंद्राणी के पास जा समस्त लोकों के हित के लिए शांत भाव से इस प्रकार बोले, देवा उचहु त्वया जगदिदं सर्वं धृतं सावर जंगमं एकपत्न्यसि सत्या च गच्छस्व नहुषं प्रति क्षिप्रं त्वामभिकामश्च विनशिष्यति पापकृत्। नहुषो देवी शक्रश्च सुरैश्वर्यम् अवाप्स्यति। देवता बोले, देवी, यह समस्त चराचर जगत तुमने ही धारण कर रखा है, क्योंकि तुम पतिव्रता और सत्यपरायणा हो, अतः तुम नहुष के पास चलो। देवेश्वरी, तुम्हारी कामना करने के कारण पापी नहुष शीघ्र नष्ट हो जाएगा और इंद्र पुनः अपने देव साम्राज्य को प्राप्त कर लेंगे। एवं विनिश्चयं कृत्वा इन्द्राणि कार्यसिद्धये अभ्यगच्छत् सब्रीडा नहुषं घोरदर्शनम्। अपनी कार्य सिद्धि के लिए ऐसा निश्चय करके इन्द्राणी भयंकर दृष्टि वाले नहुष के पास बड़े संकोच के साथ गई। दृष्ट्वा ताम नहुषाश्चापि वयोरूप समन्विताम् समहृष्यत दुष्टात्मा कामोपहत चेतनः। नई अवस्था और सुंदर रूप से सुशोभित इंद्राणी को देखकर दुष्टात्मा नहुष बहुत प्रसन्न हुआ, काम भाव से उसकी बुद्धि मारी गई थी। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि इंद्राणी कालवधियाचने द्वादशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में इंद्राणी की नहुष से समय याचना से संबंध रखने वाला 12वां अध्याय पूरा हुआ।